Wszystko będzie zapisane w odpowiedniej rubryczce na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa i każdy będzie mógł sobie złowić nawet tego łososia norweskiego w sieci. Być może. No, to bardzo ładnie nam tutaj wszystko pomyka i to zgodnie z leitmotivem Europa daje kopa. No, dzisiaj trochę nuda, przyznaję, wyjątkowo, ale wyjątkowo nuda, że ograniczamy się do Europy, jakoś tak nigdzie na świat nie wyruszamy. No, nie wiem, taka już trochę na psy z tym doktorem Wilczurem ta audycja schodzi. Może jakiś doktor Wilczur Plus by się przydał. No ale zanim się pojawi kolejny doktor Wilczur Plus, no to my tu oczywiście cały czas jeszcze jesteśmy w stanie odczytywać pocztę, gdyż Basia jeszcze nie dosłała odpowiedniej liczby wielkoformatowych zdjęć swoich pupili. Asia z Łosic donosi. Jestem osobą niepełnosprawną i piszę wzrokiem na cyberoku. No się rozmarzyłem, bo gdybym ja na przykład miał żyć z pisania, to umarłbym z głodu, więc takie cyberoko to by mi się przydało, bym tylko okiem łypnął i tu już by się samo pisało. A jakby mi się takie, a jak cyberusta by mi się przydały, sobie bym tylko tak mrugnął i tutaj z moich ust, z zagrody zębów moich, wypływałaby potoczysta mowa w kierunku słuchaczy. Nic nie musiałbym robić w tej audycji. No ale zaraz. A tak naprawdę, no, z ręką na sercu. Serce doktora Wilczura jest ogromne. Powiedz doktorze Wilczurze, co tutaj robisz właściwie. No, słuchacze wszystko załatwiają, piszą, fonogramy podrzucają, roboty ci robotę chcą ułatwiać. No, trochę tak jak ten Norwek narzekasz. Ale wracajmy do listela Asi z Łosic. Nie śpię, bo śmieję się, jak doktor mówi, że Basia znów zapchała skrzynkę. No, ja się nie śmieję. Bynajmniej to nie jest za bardzo zabawne. I Asia z Łosic konkluduje, pozdrawiam całą ekipę. Troszkę to jest dla mnie zabawne, bo jaką tu ekipę? No, doktor Wilczur tutaj właściwie wszystkim, sterem, żeglarzem, okrętem, między drugą a czwartą, z niedzieli na poniedziałek, psia wachta. Czy oprócz doktora Wilczura jest tutaj kto? Jestem robotem, ułatwię ci robotę. Ja ci tutaj ułatwię robotę, widocznie mój lewy sierpowy był zbyt lewy, ale prawy zawsze mocniejszy. Jestem robotem, ułatwię ci robotę. A masz! No, chyba już nie zmartwychwstanie. O, tutaj cyberoko się troszkę rozbiło. Ale... Czy to nie jest przypadkiem audycja muzyczna? A, faktycznie, natürlich, aber vergessen. No to może coś spokojniejszego niż zaczepni Norwedzy. Z Rumunii zespół KUM. We'll be right back. mai place. Are în cuscita de vreme încoace. Ca prave cinei mai tentantă. Nu ca a noastră proastă enervantă. De pe chizochii că se pornește cu scenariu care te îngrozește. Mai bine vorbe, noapte petrece, dar n-are cine urechea să-și aplece. Sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă. Sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă. Ele se atinge, crește pulsul, dar undeva pe drum se pierde impulsul. Intri pe rete, trântești poarta, te întoși cu spatele și blestem soarta. I-ai dat un deget, ți-a luat mâna. I-ai dat o zi și ți-a luat săptămâna. Și-ai mai avea de spus mai multe, dar n-are cine să te asculte. Sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă. Sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă. Bad în zonă, nu-ți mai place. Are un gust ciudat de-o vreme încoace. Capra vecinei, mai tentantă. Nu ca a noastră proastă enervantă. Se strâng pereții, se înclină planul și coboară tot mai jos tavanul. S-a golit sticla, s-a umplut paharul și n-ai pe cine să îți vărși amarul. Sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă. Sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă. Sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă. Sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă. Z Rumunii zespół KUM. Jak na rumuński zespół, no całkiem prosta do wymówienia, do zapamiętania nazwę. Przecież mogli się na przykład nazwać Omulku Szobolani. A nie, to już jest taki zespół, to musieli się nazwać KUM, dlatego tak łatwo. Oczywiście będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, ale właściwie tutaj nie trzeba, bo KUM, taka nazwa, chociaż no, tu będę upraszał, no tak, bo przecież nasza strefowa kuma Basia pod wpływem strefy rock'n'rolla wolnej od Angola postanowiła uczyć się rumuńskiego i być może nam doniesie w tej sprawie. A sprawa jest taka, że ten pierwszy utwór zespołu KUM nosi tytuł Bara Bara Gol Gol. I zachodzę w głowę, czy to coś znaczy po rumuńsku. Basia mogłaby na ten temat coś donieść, bo jak nie doniesie, no to znowu zmartwychwstanie ten robot, że jestem robotem, ułatwię ci robotę, a Basia jakoś nie chce nam ułatwiać roboty. Strefa @polskieradio.pl. Cały czas można pisać, gdyż no Basia ułatwia nam robotę, nie zatykając, nie korkując i nie czopując naszej skrzynki listelowej, dzięki czemu inni słuchacze też mogą coś tam wrzucić. I po Asi z Łosic co nieco wrzucił Paweł z Łosic. I tak mi się wydaje, że jeżeli to są te same Łosice, to proporcjonalnie do liczby mieszkańców w Łosicach największa słuchalność strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Czy Asia wie, czy Asia z Łosic wie, że słucha Paweł z Łosic, a czy Paweł z Łosic wie, że słucha Asia z Łosic? Być może są sąsiadami. Nic o sobie nie wiedzą. Dzięki strefie rock'n'rolla wolnej od Angola się poznają. To będzie piękny dzień w ich życiorysie. Paweł z Łosic donosi, a donosicielstwo w strefie zawsze cenimy. Chcę donieść, że jest taka strona na twarzoksiągu. Strefa rock'n'rolla wolna od Angola według słuchaczy. Nie no, zaraz, zaraz. Strefa rock'n'rolla wolna od Angola zawsze jest według doktora Wilczura. Tu nie ma żadnych ekip do pomocy, żadnych specjalnych ekspertów. No, Magda tam posuwa heble i kręci gałami. Magda, chciałabyś być ekipą Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola? No, kręci głową, że nie, no ale kto by chciał oczywiście, więc no, tylko doktor Wilczur na psiej wachcie zostaje, żeby cyzelować tę Strefę Rock'n'Rolla Wolną od Angola. Na tej stronie, donosi cały czas Paweł Złosic, w czasie audycji trwa ostra dyskusja. Wszyscy słuchacze piszą. Może ktoś ze słuchających nie wie, że jest taka strona, więc proszę uświadomić niewierzących. Uświadomić niewiedzących. A, bo niewierzących to bym chyba nie chciał uświadamiać. To mi ulżyło. To uświadamiam niewiedzących. Jest taka strona Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Angola według słuchaczy, ale ja się z nią nie zgadzam. No dobrze, czy to jest przypadkiem audycja muzyczna? No, zgadza się. To może jakiś zestaw muzyczny? Dobrze, to ponieważ no, było tak w sumie lekko przystępnie i bara bara golgol po rumuńsku, to teraz przynajmniej nic nie będzie można zrozumieć, dzięki czemu wreszcie będzie tak, jak powinno być, że nikt nie wie, co jest grane i śpiewane w Strefie Rock'n'Rolla Wolnej od Angola. A jeśli chodzi o leitmotiv dzisiejszy, Europa daje kopa, to właściwie też będzie zrealizowany, ponieważ Izrael od wielu, wielu lat bierze udział w konkursie Eurowizji, czyli to tak jakby był w Europie. Z Izraela Aviv Mark i Philharmonic. תמיד נתן, נתן סיבה להיות גיחה. אני זוכר מצב אחר, אני שואל, אתה זוכר? איפה הכוח שתמיד לקח הכי רחוק שרק אפשר? אני זוכר מצב אחר, עולם אחר. אתה זוכר? אני לא זוכר כלום. אולי תזכיר לי? אני לא מרגיש טוב. אני לא מרגיש כלום. רוק נטול אנגלית, כמעט בכל תוכנית יש משהו בעברית. אל תרדמו, שילחו מייל הכתובת סטרפה שטרודל פולסקי רדיו נקודה פי-אל. הכרתי אישה עם תודעה, הכרתי אישה עם הבנה, הכרתי אותך וזה עזר. עזר! הכרתי אישה עם מסכה, הכרתי אישה כל כך שונה, קישפתי אותה וזה עבד. עבד! Awif, Mark i Filharmonit. Więcej chyba nie powiem, bo takie dziwne znaki tutaj wypisane, to co nawet lingwista stosowany z dyplomem z bazaru, no niektórzy powiedzą, z wyprzedaży, z promocji, no ale zawsze lingwistyki stosowanej, no co on może tutaj tak naprawdę zdziałać? No ucieszyłbym się trochę, gdyby to był nowy zestaw i nasz kronikarz strefowy musiałby sobie ołówek połamać na tym alfabecie, ale on już to ma gdzieś zapisane, więc skopiuje. No a doktor Filczur, no nie daje rady, no nie daje rady znaleźć jakiegoś makaronu rzuconego o ścianę, jeśli chodzi o alfabet i kraj, i właściwie nasz kronikarz strefowy to zbija bąki tak naprawdę. Wszystko będzie wypisane i to po hebrajsku na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefypolskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, no po to, żeby złowić sobie tę muzyczną rybę, karpia po żydowsku, w sieci. No i to tyle. No. Może w takim razie spojrzę na zegar, podam godzinę, powiem jaka pogoda, opiszę okładkę. No i jakoś zleci do czwartej nad ranem. Ale oczywiście doktor Wilczur chciałby wszystkim słuchaczom nieba przychylić i wpłynąć na ich dobrostan. A o tej porze, bez kozery powiem, pół do czwartej. W pół do czwartej się zbliża. Podejrzewam, że no grasuje. Grasuje taki drań. Morfeusz. Ale doktora Wilczura nawet roboty się boją, a co dopiero taki Morfeusz. Nie spać! Nie spać! No, to już wszyscy słuchacze obudzeni mogą przystąpić do posłuchania zestawu muzycznego zupełnie innego niż poprzedzający i zupełnie innego niż następujący po nim, bo wiadomo, płodozmian w strefie musi być. No niestety też leitmotiv realizujemy. Europa daje kopa. Nuda w tej strefie. Nuda przez 2 godziny. Kto to może wytrzymać? Zespół pochodzi z Macedonii. Oczywiście północnej, bo innej już nie ma. Zwie się Mizar. Rozbudy sen. I jak było słychać, język macedoński, a właściwie północno-macedoński, nie za wiele ma wspólnego z greckim, bardziej z językami słowiańskimi, z bułgarskim. Na przykład w związku z tym, dlatego Grecja boczyła się bardzo. Grecja się bardzo boczyła, że Macedonia nazywa się Macedonia, ale jak już się nazwali Macedonia Północna ostatnio, to Grecy się już tak ucieszyli bardzo. W każdym razie z Macedonii Północnej oczywiście zespół Mizar i też będzie wpisany i to może nawet Grażdanko. No, to tutaj też w Macedonii Północnej dwa alfabety obowiązują, podobnie jak w Serbii. No, się naprawdę można w tym wszystkim pogubić. strefa@polskieradio.pl. Kto w naszej skrzynce cały czas przebywa o tej jakże niesprzyjającej porze? Oczywiście wierna, ale w sumie dr Wilczur jednak woli niewierne słuchaczki, ale ponieważ już nikt nie pisze o tej porze, no to wyciągamy w takim razie Basię ze skrzynki listelowej i stawiamy ją na skrzynce jak na piedestale. Basia koniecznie chciała się wypowiedzieć na temat Macedonii Północnej. Co interesuje Basię w tym kraju? Już wcześniej miałam w tej sprawie napisać, donosi Basia. Ale był pan zatkany. Ciekawe dlaczego. Otóż w znajdującej się po drugiej stronie mojej ulicy ambasadzie Macedonii Północnej od 3 tygodni w oknie wystawiona jest deska klozetowa. No i usilnie się zastanawiam, znakiem czego ona tam jest. No, być może remontu. Pomyślałam, że może pan ma jakieś wytłumaczenie, gdyż pan taki mądry jest i w świecie od dziecka bywały. Śle zdjęcie poglądowe. No, oczywiście coś tam wystaje, co widać w tym oknie. No ale, droga Basiu, na moje stare oczy to nie jest deska, tylko to jest muszla, miska klozetowa, a to jest zupełnie inna sprawa. Uważam, że ktoś, kto nie odróżnia na przykład umywalki od zlewu, nie może się wypowiadać na temat armatury i to nawet w oknach placówek dyplomatycznych. Być może Macedonia Północna po zmianie nazwy postanowiła też wymienić całą armaturę w kraju i w swoich placówkach dyplomatycznych. A dlaczego nie? Co kraj, to obyczaj. strefa@polskieradio.pl. No, o tej porze to już na temat armatury w krajach bałkańskich przyjmuje korespondencję. A tymczasem przenosimy się do Włoch, no bo wiadomo, Europa daje kopa dzisiaj. I będziemy uczyć się włoskiego. Chociażby wraz z nazwą tego zespołu Figli di Madre Ignota, czyli synowie nieznanej matki. Da si stavio pure presenti da grazie. Regniamo su Roma, se te regge viemme sotto a negà quest'assioma. Zona Rock and Roll, il programma senza musica in inglese. Non dormire, invia un'email a strefa@polskieradio.pl. To jakieś Bałkany były, a nie Italia, no ale jak było słychać, zespół po włosku śpiewał i z Włoch był. Nazywał się nawet bardzo lingwistycznie, można się zacząć uczyć włoskiego na tych nazwach strefowych zespołów. Fili di madre ignota, synowie matki nieznanej. A tutaj potem Spaghetti Balkan. No, to trochę nie z folkloru włoskiego czerpią, no, ale zawsze miło. Mile widziani w strefie, jak po angolsku twotwo nie śpiewają. Nawet Fili di madre ignota. To oczywiście będą wypisani, tu żadnych znaków diakrytycznych nie ma, no troszkę się nie postarali. No. Doktor Wilczur, no nie może nieść takiego wielkiego kagańca oświaty, jakby chciał, że dba o znaki diakrytyczne języków obcych, ale strefa nie, wróć. polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, tam sobie można sprawdzać, co było grane w strefie, ale no, ostrzegam, że co jest grane w strefie, to nie wie nawet doktor Wilczur, z wiadomości z ostatniej chwili, no rozumiem, że przed czwartą to każdy ze zdwojoną energią i animuszem chciałby wysłać jakiś listel do strefy, żeby zaakcentować swoją obecność z doktorem Wilczurem i swoją solidarność z doktorem Wilczurem, który na psiej wachcie tutaj za chwilkę będzie schodził. Ale niestety, no, Basi nie spodobał się żart o armaturze w Macedonii Północnej i niestety zaczopowała, zatkała, zakorkowała nam skrzynkę pocztową wielkoformatowymi zdjęciami swoich piesków. To właściwie nie mam nic więcej do powiedzenia. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Ale strefa rock'n'rolla wolna od Angola musi trwać dalej, więc tak się rozglądam w lewo, w prawo. O, może tym razem popatrzę na wschód. Tak, kto przybywa ze wschodu? Z Białorusi Terakod. Все мои тайны, возьми как аванс. Зона рок-н-ролла без ангельской мовы. Годя спать, пора писать. Листуйте на адрес Стрефа Слимак, polskieradio.pl. To może rzeczywiście spytam Ernesta, co z tym zespołem Terrakod z Białorusi. Zawsze mówię, że będą tytuły i nazwy wykonawców białoruskich napisane grażdanką, ale widzę tutaj, że zespół Terrakod konsekwentnie łacinki używa, więc no, nie będzie grażdanki. No, tam pewna schizofrenia jednak panuje, trzeba to powiedzieć, że jedni grażdanką, drudzy łacinką. Jedni zielono-czerwono, drudzy biało-czerwono. Jedni po białorusku, drudzy po rosyjsku. I to podejrzewam w różnych konfiguracjach i permutacjach. No, nic dziwnego, że się tam kotłuje. A my z Białorusi po białorusku, no bo musi być po bożemu w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Terakot, wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna/strefa. A przypomnę, że gramy dzisiaj, no, nudno trochę, bo Europa daje kopa, taki mamy leitmotiv, poza Europę nie wychodzimy. Nuda, banał. Sztampa. Próbowałem tutaj odetkać skrzynkę pocztową, ale cały czas listele dosyła Basia, więc to się na bieżąco korkuje i Basia pisze często i obficie. Basia donosi w tej sprawie. Nikt nie napisze panu tyle, co ja, gdyż ja pana bardzo kocham, a nikt inny tak nie kocha pana i dlatego ja do pana mogę pisać bez końca, bo to miłość prowadzi moją rękę, gdy piszę do pana. Dlatego tyle słów wychodzi. Moja miłość do pana jest nieskończona i w tym samym kierunku zmierzają moje listele do pana pod względem długości do nieskończoności. Ło, a co my tu mamy? Hiszpanię. Ha, to być może Siwy znowu będzie mógł wykorzystać ten przykład językowy, wyjaśniając skomplikowany system językowy w Hiszpanii. Tylko że to akurat będzie po kastylijsku, czyli po hiszpańsku, więc no, nic ciekawego można by powiedzieć. Dziwna nazwa tego zespołu Lagartija Nick. Volveré a aquel momento. los surcos, convierte el polvo en ruido. Son algunas marcas de mi larga duración, de mi existencia en un mundo plano, los secretos de una dimensión. Cambiará de